จังคอลปรับโอนกบอนสเตอร์ตายสลับตายคอมเปรงเทือรักสงันสนีมมันเอาเงียงดังชื่อคลายสงสาจ้าบารองคลายเงียงทั้งนอมเรื่องตกทมปรูสงสาทำไมจีมันแผงเงียงสเตอร์มันเจอไว้เก็บรับสเตอร์มันเจอไว้บ้านลือสเตอร์มันเจอมันจ้องชื่อจับตรำตึงพเนจรลุ้นอายปลัวเปนี้ตามตอนหายอ้อนขบัดแมนเตินหายตรานตรายจีจมงอสู่โอนชลายของอ้อยสงสารจังขอประปองขอจรานดองโอนขบันหายบันตูสับมันปรมชลายขังเนียงมันมันดอไว้เกปรับยังกาปึงมันท้องลอยสวมโอนชลายหายไว้ไปบองสงสารจังคงขังบองรู้นูนอองเก็บเตะดึกบอนดอยสนายจองกรอยบันบองทั่วยางนาบาเกกบอนมาดึกบอนโตสในตายบองปรูโอนบองจีเนียกบอนดาเจนเกปรับสเตอร์มันเจอไว้บ้านลือสเตอร์มันเจอมันจ้องชื่อจับตรำตึงพเนจรคลุ้นอายปลัวเปนี้ตามตอนหายอ้อนขบัดแมนเตินหายตรานตรายจีจมงอสู่โอนชลายของอ้อยสงสารจังขอประปองขอจรานดองโอนขบันหายบันตูสับมันปรมชลายขังเนียงมันมันดอไว้เกปรับยังกาปึกมันท้องลอยสวมโอนชลายหายไว้ไปบองสงสารจังคงขังบองรู้นูนอองเก็บเตะเอาไอ้มันดึกบอนดอยสนายจองกรอยบันบองเวอร์ยางนาบาเกกบอนมาดังบอนโตสในตายบองปรูโอนบองจีเนียกบอนดาเจนสงสารจังขอประปองขอจานดองโอนกบอนให้บันตุรสับมันปรมชลายขังเนียงมันมันดอไว้เกปรับยังกาปึกมันท้องลอยสวมโอนชลายหายไว้ไปบ่สงสารจังคงขังบองรู้นูนหองเก็บเตะเอาไอ้มันดึงบองดอยนายจองกรอยบังบองเวอร์ยางนาบาเกกบอนมาดังบอนโตสในตายบองปรูโอนบองจีเนียกบอนดาเจน